علم دین حاصل کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ علم دین کے حصول میں سب سے بڑی رکاوٹ شیطان ہے، کیونکہ شیطان کو یہ معلوم ہے کہ ایک عالم 70 عابد یعنی عبادت گزاروں پر بھاری ہے. عبادت گزار جو ہے وہ اپنی بھلائی کا سامان جمع کرنے میں مشغول، مگر عالم جو ہے وہ امت کی بھلائی کا خواہاں. عالم بیسیوں سینکڑوں بلکہ ہزاروں کی اصلاح کا باعث ہوتا ہے اور شیطان کے وار سے خبردار کرتا رہتا ہے امت کو، جبکہ عابد میں وہ بات نہیں ہوتی. تو اس لیے مطلب شیطان پورا زور لگاتا ہے کہ کوئی علم دین کی طرف نہ آنے پائے، یہاں تک کہ اگر شیطان سے ہاتھ چھڑا کر کوئی جذبے کے ساتھ کسی مدرسے میں داخلہ لے لے، علم دین حاصل کرنے لگ جائے، تو اب طرح طرح سے اس پر حملہ آور ہوتا، اس کو یاد نہیں کرنے دیتا، اس کا حافظہ ڈیمیج کروا دیتا ہے، حافظہ متاثر کرنے کے اسباب پیدا کرتا ہے، نے اس کو بہت سارے گناہوں میں مبتلا کرتا ہے، عصیان سے نسیان، اس کو کھانے پینے کی طرف کافی رغبت دلاتا ہے، وہ کھٹی چیزیں اس کو کھلاتا ہے، یہ کھٹی چیز میں اس کو لطف آئے، بلغم بنے، اور بلغم سے حافظہ متاثر ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی مطلب وہ ایسی ایسی مطلب حرکتیں کرواتا ہے جس کے اس کو یاد نہ رہے. ظاہر ہے جب طالب العلم کو یاد نہیں رہتا تو اس کا دل ٹوٹ جاتا اور وہ مدرسے سے بھاگنے کی کرتا. اس کے علاوہ اس کی کسی سے بننے نہیں دیتا، اس کو غصہ دلاتا ہے تاکہ اس کی چھنی رہے، لڑائی ہو جائے اس کی. اس کو طرح طرح سے دق کر کے پوری کوشش کرتا ہے کہ مدرسے سے بھگا دے. شاید یہی وجہ ہو کہ طلبا تو ہزاروں آتے ہیں لیکن وہ درس نظامی پورا کرنے والوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے. خود جامعۃ المدینہ کو لے لیجئے کہ اس میں بھی مطلب شروع میں نہ جانے کتنے طلب آئے تھے، سب چھٹی ہوتے رہے، کوئی پہلے درجے سے نکل گیا، کوئی دوسرے میں پہنچ کر پلٹ گیا، کوئی تیسرے چوتھے پانچویں تک زور لگا کر پہنچا تو صحیح لیکن پھر پھسل گیا اور نکل گیا، اور پہنچتے پہنچتے دور حدیث میں غالباً 41 رہ گئے جنہوں نے دور حدیث کیا. اس میں بھی کچھ ادھر ادھر کے بھی آ جاتے ہیں، بعضوں کا کچھ سال دوسری جگہ پڑے ہوتے ہیں، پھر پچھلے سال دور حدیث ہو بھی نہیں سکا کہ اتنے طلبہ بھی ہونے چاہیے، اس بار بھی اتنی تعداد نہیں ہے. اسی طرح مطلب اور بھی بڑے بڑے مدارس میں دور حدیث والوں کی تعداد بہت کم کیوں رہ جاتی ہے؟ طلبا نکل جاتے ہیں، طلبا پورا پڑھتے نہیں. اتنے لگ بھگ سمجھو کہ جو درس نظامی کے لیے داخلہ لیتے ہیں طلبا، وہ ان کا 80% تقریباً جو ہے وہ واپس پلٹ جاتے ہیں، 20% عالم بن کر نکلتے ہیں. کچھ نہ کچھ مجبوریاں ان کو آتی رہتی ہیں، گھریلو پریشانی آتی ہیں، روزگار کے مسائل، اخراجات کے مسائل، یا بعض اوقات وہ ایسا غیر معمولی جرم کرتا ہے کہ مدرسے والے اس کو نکال دیتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ شیطان کے لیے سب سے خطرناک فرد جو ہے وہ عالم ہے، اور شیطان کسی طرح بھی نہیں چاہتا کہ کوئی عالم بن کر نکلے. اور عالم اگر کوئی بن بھی گیا تو اس کو عالم باعمل تو نہیں رہنے دیتا ہوں، اس کا مشاہدہ تو عام ہے. یعنی کہ شاید ہزاروں علماء میں کوئی صحیح معنوں میں عالم باعمل اور تقویٰ کا پیکر آپ کو ملے، وہ تو مشکل ہو گیا فی زمانہ خاص کر. تو سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ علم دین کی راہ میں شیطان ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب